czarna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rząd przyjął projekt ustawy o ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Za chwilę relacja naszego reportera. Utrzymuje się tendencja spadkowa liczby nowych zakażeń, mówi wiceminister zdrowia. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami na wschodzie, południu i Pomorzu Zachodnim. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie funduszu odbudowy. Teraz dokument będzie musiał przyjąć Sejm. Wiadomo już, że po negocjacjach z premierem projekt poprze również Lewica. Fundusz odbudowy to pakiet dofinansowań unijnych, który ma pomóc krajom członkowskim w wyjściu z kryzysu po pandemii. By pieniądze mogły zostać wypłacone, fundusz muszą ratyfikować wszystkie kraje członkowskie. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził konferencję w tej sprawie. Karolu, co o funduszu mówił premier? Według premiera przyjęcie tego projektu pozwoli na uruchomienie wszystkich środków unijnych. Łącznie dla Polski to około 770 miliardów złotych. Mateusz Morawiecki porównał to do planu Marshalla, czyli amerykańskiego funduszu odbudowy dla Europy po II wojnie światowej. Wcześniej premier rozmawiał z przedstawicielami lewicy, którzy zadeklarowali poparcie funduszu w zamian za przyjęcie ich propozycji, na przykład przekazania dużych środków na wsparcie samorządów. Mateusz Morawiecki poinformował równocześnie, że na posiedzeniu rządu politycy Solidarnej Polski, koalicjanta PiS-u, nadal sprzeciwiali się funduszowi odbudowy. Wybaczmy im, że niektórzy rzeczywiście tego typu kalkulacji próbują dokonywać. Posługujmy się tą nadrzędną kategorią, polską racją stanu. Do Sejmu projekt trafi prawdopodobnie jeszcze w maju. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za relację. 5709 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Od wczoraj zmarło 460 zakażonych osób, a wyzdrowiało 12 tysięcy pacjentów. Tendencja spadkowa liczby nowych zakażeń utrzymuje się, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to jest spadek o 38%. No widzimy, że jest to tendencja spadkowa, aczkolwiek dość wolna, jednak utrzymująca się na dość wysokim poziomie. Także widzimy powolny, ale także systematyczny spadek, jeżeli patrzymy na zajęte łóżka przez pacjentów zakażonych COVID-19. Od początku epidemii w Polsce stwierdzono ponad 2 768 000 zakażeń. W Indiach w ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 320 000. Od ponad tygodnia kraj zmaga się ze znacznym wzrostem nowych przypadków koronawirusa. W szpitalach brakuje wolnych łóżek i tlenu. Nowe przypadki infekcji COVID-19 wykryto u 323 144 osób. Wczoraj w Indiach odnotowano rekordową w skali całego świata liczbę prawie 353 tysięcy zakażeń koronawirusem. Według danych oficjalnych w ostatniej dobie zmarło tam prawie 2800 osób. Indyjskie media piszą jednak, że ta liczba jest znacznie niedoszacowana. Do walki z pandemią zaangażowano wojsko. Powołania do pracy w szpitalach skierowano do emerytowanych wojskowych medyków. Armia przekazuje też cywilnym szpitalom część zapasów tlenu. Od początku pandemii w Indiach zmarło już 200 tysięcy osób. Pomoc humanitarną Indiom zaoferowały m.in. USA, Wielka Brytania, Niemcy i Chiny. Dziś do Delhi dotarły generatory i wytwornice tlenu z Francji i Wielkiej Brytanii. Władze Australii podjęły zaś decyzję o zawieszeniu do połowy maja połączeń lotniczych z Indiami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami na wschodzie, południu i Pomorzu Zachodnim wydał Instytut Meteorologii. Obejmuje ono województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie. Temperatura może spaść miejscami do minus 4 stopni, na południu do minus 5, a lokalnie do minus 7. Przy gruncie temperatura na południu może spaść gdzieniegdzie do minus 9 stopni. 14 osób stanie przed sądem za organizowanie nielegalnych gier hazardowych. Prokuratura z Gdańska zakończyła jedno z największych w Polsce śledztw w tego typu sprawie. Zdaniem śledczych grupa przez 2,5 roku zarobiła w nielegalny sposób ponad 10 milionów złotych. Działała w Gdańsku, Malborku, Sztumie i Pruszczu Gdańskim. Jak mówią śledczy, była bardzo dobrze zorganizowana, a poszczególni oskarżeni pełnili w niej różne role. Jedni kierowali procederem, rekrutowali i dyscyplinowali pracowników, a inni codziennie opróżniali automaty z pieniędzy. W celu ukrycia przestępczego procederu umowy najmu lokali zawierane były na tzw. słupów. Pracownicy lokali mieli polecenie, aby w razie kontroli służb celno-skarbowych twierdzić, że są tu pierwszy dzień i zajmują się wyłącznie sprzątaniem. Śledczy w sumie przejęli 320 automatów do gier, telefony, sejfy, urządzenia do monitoringu, a także prawie 200 tysięcy złotych w gotówce. Trzech oskarżonych jest tymczasowo aresztowanych. Zgodnie z polskimi przepisami, gry hazardowe można prowadzić jedynie w kasynach. Mówił Grzegorz Armatowski z Polskiego Radia Gdańsk. Przywódcą grupy grozi 10 lat więzienia, pozostałym oskarżonym 5 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowy Offspring, no właśnie, gitarce nie dałem czekać. No i fantastyczny powrót po latach z nowym wydawnictwem. Pewnie jeszcze nie raz, nie dwa do tego nagrania będziemy powracać. 20 minut po godzinie 13. Teraz w labiryncie nowych technologii o deepfake'ach, bowiem najpierw był udany eksperyment, później pojawiły się już konkretne aplikacje, dzięki którym mogliśmy wcielić się w rolę na przykład pirata z Karaibów albo Toma Cruise'a z Mission Impossible. Ale takie animacje czy zdjęcia to dopiero początek. Za pomocą bardziej zaawansowanych algorytmów możliwe jest podszywanie się pod na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych i ogłoszenie ważnych decyzji dotyczących na przykład bezpieczeństwa. Ale okazuje się, że ten, no, nazwijmy go kreatywny obszar sztucznej inteligencji wymaga regulacji prawnych. Przepisów, które wskażą widzowi, czy ma do czynienia z prawdziwym nagraniem, czy falsyfikatem. A zatem co z ustawami? Sprawdzał Piotr Firan. Rozwiązania, które zagrażają bezpieczeństwu lub prawom obywateli, zostaną zakazane. Mowa o nowych regulacjach dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, które mają uregulować ten obszar. To pierwsza taka próba na świecie. Chodzi m.in. o tzw. deepfake'i. Co to takiego? Tłumaczy Marcin Maj z portalu Niebezpiecznik. Deepfake'i to wysoce realistycznie wyglądające materiały dzisiaj już filmowe, albo zdjęcia, które zostały tak przerobione, żebyśmy nie zorientowali się, że na przykład mówiący o dziwnych rzeczach Barack Obama albo królowa Elżbieta, która gdzieś tam tańczy na stole, to nie są prawdziwe obrazy, tylko po prostu obrazy wytworzone komputerowo, które mają nas przekonać, że stało się coś, co się nie stało. Internet jest pełen informacji wprowadzających w błąd, a dzięki takim zabiegom możemy uczynić je wiarygodnymi. Wszystko jesteśmy w stanie wyjaśnić z czasem, ale w krótkiej perspektywie takie fałszywe informacje mogą wpłynąć na zachowanie określonej rzeszy ludzi. Teraz jesteśmy na przykład w takich czasach, że mamy pandemię COVID-19, mamy na przykład przy tej okazji nasiloną działalność ruchów antyszczepionkowych i teraz wyobraźmy sobie na przykład, że tworzą oni wideo, które pokazuje na przykład znanego polityka niby gdzieś pokątnie komuś mówiącego coś o szczepionkach, co nie jest prawdą. W ten sposób uwiarygadniamy informacje o tym, że ten polityk naprawdę to powiedział, podczas gdy nie powiedział. Takie informacje i filmiki rozchodzą się w bardzo szybkim tempie. Większość z nas na początku może nie zdawać sobie sprawy, że film został sfabrykowany, a to może doprowadzić do realizacji różnych scenariuszy. Stwierdzenie po czasie, że film był fałszywy, może nie dotrzeć do wszystkich, którzy go widzieli. I może okazać się, że taka produkcja wywołała pożądany efekt. Zwykły użytkownik nie jest w stanie sprawdzić, kiedy ma do czynienia z fałszywym filmem. Takie weryfikacje prowadzą jednak specjaliści. Po pierwsze, możemy analizować różnego rodzaju artefakty pozostałe w filmie czy w obrazie. Możemy dokonywać inspekcji ręcznej tego materiału i na przykład na podstawie, nie wiem, układu cieni wnioskować, czy na przykład dana postać została doklejona, czy została zrobiona naprawdę. Możemy analizować ścieżki dźwiękowe, ich tak zwany spektrogram, żeby sprawdzać, czy tam się pojawiają jakieś ślady manipulacji. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest prawdą, co niektóre osoby mówią, że manipulacja cyfrowa jest niewykrywalna. Ona jest wykrywalna, natomiast te algorytmy robią to świetnie. Na razie nie wiadomo kiedy i czy te przepisy wejdą w życie, bo jak zwykle przy tego typu ustawach mogą pojawić się zarzuty o ograniczanie wolności słowa. Dla wielu będzie to wyzwanie. A wszystko zaczęło się od ciekawości naukowców. Wiele narzędzi do tego celu powstało w ramach procesów badawczych, których celem nie była manipulacja jako taka, tylko celem było wykazanie, że w ogóle zrobienie czegoś takiego jest możliwe. Rozwój nowych technologii nie tylko ułatwia nam życie, ale także generuje nowe problemy związane ze zbieraniem informacji o obywatelach i ich zachowaniach. Takie praktyki w myśl nowych przepisów także mają być zakazane. Dodajmy, że projekt Komisji Europejskiej zakłada, że każdy deepfake będzie odpowiednio opisany, tak by widz czy słuchacz jasno wiedział, że ma do czynienia właśnie z treścią wygenerowaną przez algorytmy. Kiedy takie przepisy miałyby zacząć obowiązywać? Tego jeszcze nie wiadomo, ale Piotr Wilan, świetnie poruszający się w labiryncie nowych technologii, trzyma rękę na pulsie. Moje serce, ile jeszcze każdy.

Sunday afternoon. Going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Jeśli Państwo zastanawiali się, za ile można kupić stronę Google, już informuję, za równowartość niecałych $3. Tak właśnie projektant stron internetowych z Buenos Aires zdołał kupić argentyńską domenę Google, gdy ta miała krótką awarię, której przyczyna wciąż jest badana. Domena wkrótce wróciła do poprzedniego właściciela. No tak sobie siedział twórca stron, pracował nad własną stroną dla klienta, gdy otrzymał wiadomość, że Google nie działa. Postanowił sprawdzić i okazało się, że obsługa jest na sprzedaż. Wyświetliła się oferta kupna, jak powiedział. Ku własnemu zdziwieniu udało mu się przejść przez wszystkie wymagane etapy transakcji. Otrzymał maila z potwierdzeniem wpłaty. Google też potwierdza, że doszło do takiej transakcji. Przez krótki czas domena należała do innej osoby, ale szybko odzyskaliśmy nad nią kontrolę. Tak się zastanawiam, ile kosztowało to odzyskanie tejże kontroli. Trzeci Polskiego Radia. trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Bardzo dziękuję pani Ani za korespondencję. Szczerze mówiąc, o tym nie słyszałem, że koło połowy mieszkańców Thunder Ridge w Kolumbii Brytyjskiej straciło dostęp do internetu, a zdarzenie wywołało duże zainteresowanie, bo winę za uszkodzenie światłowodu ponoszą bobry. Ponoć uszło im to na sucho, bo nie tylko liść klonowy, ale także bóbr jest oficjalnym symbolem Kanady. To trójka za 18 minut 14. Pięknie pociągnęli Electric Six, tak lubimy najbardziej. No i co, i dojszła już, i dojszła ta niedoida za kwadrans 14. No to już, czas na powtórkę z rozrywki. Łukasz Fed, dzień dobry się z panem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wiosna w pełni. Wczoraj widziałem grupę norweskich pływaków beztrosko kąpiących się w Wiśle. Bociany wiją gniazdka, a to wszystko uczyniła pierwsza jaskółka. Jaskółko, dziękujemy. Wraz z wiosną pojawiają się pierwsze jarzyny i warzywa. Warto umieścić je w jadłospisie. Nie dlatego, że są smaczne, bo nie są, ale dlatego, że są podobno zdrowe. Kabaret Jurki usłysz, żeby zrozumieć ogórek. Kabaret Jurki przedstawia. Usłysz, by zrozumieć. Witam państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana i państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze. Tak.